राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 28 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भक्त प्रकाशम ऋषिकेश में हुआ। राम सबको प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। जो आपको छोड़ रहा है उसी को छोड़ना है, नई बात कुछ नहीं है। शरीर और संसार आपको प्रतिक्षण छोड़ रहा, प्रतिक्षण एकदम निरंतर छोड़ रहा। जैसे आपका बालपन चला गया तो ऐसे ही जवानी भी चली गई है, जा रही है प्रतिक्षण, उसका त्याग करना है। वो निरंतर आपके साथ रहना है, उसको प्राप्त करना है। निरंतर साथ परमात्मा ही रहते हैं और वो निरंतर साथ नहीं रहता, शरीर साथ नहीं रहता, मन नहीं रहता, बुद्धि रहती है, हम नहीं रहता है, इसे त्याग करना है। जो हरदम आपका त्याग करता है उसे त्याग करना है, हरदम आपके साथ में रहे उसी प्रवृत्ति प्राप्ति करना है। सीधी सरल बात है, सिद्धांत है ये सिद्धांत। संसार सब त्यार प्रतीक्षण कर रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, ऐसे ये प्रवाह बह रहा है। बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, फिर जन्म गए, फिर बूढ़े मरे मर गए, हरदम बहता हरदम। इसलिए मोह छोड़ना है। जो निरंतर शब्द है सर्वस्याम मया तत्व इदम सर्वम जगत अद्वैत मोहति न, दयाकार मूर्ति से सब संसार में मैं व्याप्त हूँ, जो व्याप्त है उसको प्राप्त करना जो है, वो कभी आप वो छोड़ेगा नहीं, आप भी छोड़ सकते नहीं, वो भी छोड़ सकते नहीं, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। और संसार और शरीर आपको निरंतर छोड़ रहे हैं, इसलिए मोह छोड़ना है। इतनी सुगम बात है, केवल मोह हो गया, मोह गया, मोह कुछ तक ज्ञान संभव पर नष्ट होते है। भगवान नहीं पूछा तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल है मोह। वो मोह छोड़ रहे आपको, आप पकड़ रहे हैं उसको, शरीर को आप पकड़ रहे हैं, दवाई ले लो, ये ले लो, किसी से ले लो, महात्मा को आशीर्वाद दे दो, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, छूट जाएगा। अरे भगवान को छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ सके नहीं, छूटेगा ही नहीं, वे हरदम रहेंगे। उसी की प्राप्ति करना है, जो हरदम आपको प्राप्त है उसकी प्राप्ति करना है। छोड़ और छोड़ना है, अविश्वास को जानना है आपको, कभी संसार हमारा छोड़ रहा है। जितनी जितनी उम्र आई है इतना आपने शरीर को छोड़ दिया। मां समझती है बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं है। 80 वर्ष की उम्र होने वाले या 12 अगर 5 वर्ष का हो गया तब 75 वर्ष का रहा, 80 वर्ष जन्मा जब 80 वर्ष का था, अब 75 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष देंगे 80 वर्ष रहे, स्थिर हो गए, 80,000 स्थिर हो गए। दिन प्रतिदिन जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सच्ची बात है। पूर्व दिन आधा वर्ष ये छूट ही जाएगा, धन भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, सब छूट ही जाएगा जरूरी। और मिलता है छूट जाता, वो अपना नहीं होता, और पहले से हमारे साथ है, छूटता है वो परमात्मा है, वो हमारे साथ है। तो जो हमारे साथ हरदम रहता है उसी को प्राप्त करना है, जो जो हमारे को निरंतर छोड़ रहा है उसी को त्याग करना है। हरदम छोड़ते हरदम निरंतर, एकदम सच्ची बात है। और परमात्मा कभी छोड़ते ही नहीं। आप नरक में जाओ तो भगवान तो साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ रहेंगे, वे तो रहेंगे, नरकों में भी है, स्वर्ग में भी है, मृत्यु लोग में है, सौदे भवनों में भगवान तो परिपूर्ण समान सदा है, जीवन जीवन रहते हैं। और ये संसार सब जा रहा है, स्वर्ग भी जा रहा है, नरक भी जा रहा है, मृत्यु लोग भी जा रहा है, सब जा रहा है। ये जाने वाले को छोड़ देना है और रहने वाले को देना है, सत्संग करते हो, सदा सुनते हो, ये सब ध्यान दो, आप कृपा करो थी ध्यान दो, जो आपको छोड़ता है उसी को छोड़ना है, जो आपको छोड़ता नहीं उसी को पकड़ना है। निहाल हो जाओगे हृदय में, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम सिद्धांत सच्ची बात है। इस बार से खूब विचार कर लो, अपने भूल बड़ी भारी यही है, जो निरंतर छोड़ता है उसको आप पकड़ना चाहते हैं, रहेगा नहीं आपका उद्योग काम नहीं आएगा, मैं जितने वर्ष आ गए उतने घट गए, वो घट ही गए, आप पकड़ नहीं होते। और साथ रहने वाले भगवान है, वो छोड़ते नहीं, एकदम सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है, एकदम। इस बात से कृपा करो, विचार करो, विचार मोह है, इसको मोह कहते हैं, उल्टा ज्ञान है, इसको मोह कहते हैं, मोह मोह सकल व्याधि कर मोह न सब व्याधि, संपूर्ण व्याधि जितने दोष है सब दोषों का मोह दिया, मोह है। सावधान हो जाओ, सब भाई बहन सब छोटे बड़े सब सावधान हो जाओ, सामान्य कानून है ये सब, एकदम सच्ची बात है, आप भी जानते हो। जो आपको छोड़ रहा है उसको आप छोड़ते नहीं, जो आपको छोड़ता है उस छोड़ते नहीं, जो आपको नहीं छोड़ता उसको आप छोड़ने उसे विमुख हो रहे हो, उसको छोड़ सकते नहीं, उसे विमुख हो रहे हैं। विमुख है नहीं, यमुख नहीं, यमुख है नहीं, जो आपको निरंतर अपने साथ में रखता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। विमुख होने का मतलब ये है, ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं कहते हैं इन लोग क्यों नहीं, वो सब ख्याल नहीं करते, क्यों ख्याल नहीं करता है, जो आपको छोड़ना है उसको छोड़ना है, आपको नहीं छोड़ता उसको नहीं छोड़ना, उन पर पकड़ना है, इतना ही काम है। जड़ता है वो आपको नहीं है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूरसी, ये पांच बातें है। ईश्वरांश अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सूरसी है, अभी तो ध्यान नहीं दे, ध्यान नहीं देते शरीर से ध्यान दे, मंदिर ध्यान है, धन की तरफ ध्यान है, कुंड की तरफ ध्यान है, जमीन जायदाद तरफ ध्यान है, घर की तरफ ध्यान है, ये रहने रहेगी, ये छोड़ रहे निरंतर। ये देखा जाए यहाँ जंगल था, बस लग गए इतने बड़े सब छोड़ दिया, निरंतर छोड़ता है, शहर की गांव की गलियां बदल गई, मकान बदल गए, कुटुंब बदल गया, माँ बाप आदि मर गए, देखो तीनों मर गए, आपसे छोटे भी मर गए, आपके समान अवसर भी मर गए, आपसे बड़े भी मर गए, ध्यान दो, आप बीच में रह जाएंगे, आप जो छोटे भी गए बड़े भी गए, आप समान भी गए, साथ रहने वाले गए, बीच में बैठे थे मेरे, खाती काया मन अथे अथे तेरे काम करंत, जो जो नर नदी के फिर जो जो काल असंत, काल हटता है कैसे बोलिए, सब जा रहा है, तू कहते से रहेंगे, अरे कहता है, कहता हुआ भी मानता नहीं है, मकान ऐसा बनाओ जो जाए नहीं पीढ़िया तक, पीढ़िया तू मरेगा तभी होगी पीढ़ी, ऐसे होगी मकान ऐसा बनाओ जो पीढ़िया तो जाए नहीं, तो पीढ़िया तू मरेगा तभी तो पीढ़ी होगी, कहता है ख्याल नहीं करता, कहता है ख्याल नहीं करता है, तेरे बिना पीढ़ी कैसे होगी, दूसरी दूसरी पीढ़ी कैसे होगी, मकान बने तुमने देगा नहीं, कितने मजबूत हो तो मकान बनाओ, आप तो ठहरोगे नहीं, चलता भागता होगा गया, फिर करो रही हो फिर करो और यूं करो, तेरे पग मार लो इतना कर लो साथ में रहेगा, आप विचार करो, सब भाई बहन सब विचार करो, क्या रुपया रहेगा, घर रहेगा, जमीन जायदाद रहेगी, कुटुंब रहेगा, कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष है, आप देख लो, इतने वर्ष हो गया बड़ा हो गया, अरे बड़ा नहीं छोटा हो गया, छोटा जन्म के समय में बड़ा था, इतने नए दिन छोटा हो गया, मौत नजदीक आ गई, पहले मौत दूर से दूर वो नजदीक आ गई, मौत नजदीक आ गई कैसे हो गए, फिर कैसे हो गए, मौत हजम नजदीक आ रही, प्रतिक्षण नदी गा रही, बस सब गए, मनुष्यों गए, पशु पक्षियों गए, वृक्षों गए, सब चीज इतनी है, मृत्यु लोग है, मरने ही मरने वाले, निश्चिंत बैठे, ये आग कब खुलेगी, इस तरफ कब देखो कब आए, अपना काम बना लो, मौका जा रहा है, छेड़ती थे काम करते थे, सत्संग करते थे, यहां में हो जाए, बढ़ने से हो जाए, गीता पढ़ने हो जाए, सत्संग हो जाए, भाई चले गए, घनश्याम चले गए, सुखदेव चले गए, सत्संग करने वाले बहुत चले गए, सत्संग आने वाले ज्यादा दिन चले गए, मेरे सामने सामने तो अपने तुरे सोई न तो तुरे जो राम भजन लो नहीं भगवान ही तो भजन लगाए वो चतुर है, और पर धन पर मन हरण को बेशा भी परवीन, खर्चा अपना कुछ करते ही नहीं, फिर पैसे देते आप भी होशियार हो तो पेशा बन जाओगे, पेशा का दर्जा आपको मिल जाएगा। विश्वास से मनुष्य मिला है पेशा बनने के लिए, पर धन पर अपन हरण को पेशे भी पर भी सच्ची बात है एकदम। मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, दोनों की यही बात है, कहने वाला सुनने वाला वो सब जा रहे हैं। सबकी मौत नजदीक आ रही है, प्रतिदिन नजदीक आती है। जिस मृत्यु से डरते हो वो मौत खुद को आवेगी। आज काले पराले का पोर आप बातों करो और अपमानी कर सी हुई और एकदम ठीक बात है। सावधान हो रहे हे नाथ पुकारो प्रभु को, वो साथ में रहने वाला है, उसी के चरणों से ही शांति मिलेगी। रामानंद आनंद शिमला सरसी काज, भावे सिमरो काल हित भावे सिमरो आज, आपकी मर्जी है भगवान याद करो। हे नाथ और कोई सहायता करने वाला नहीं, सब मानने वाला है, कौन सहायता करे, कोई सहायता करने वाला नहीं, सच्चे हृदय में नहीं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, कोई साथ देने वाला नहीं, हरदम भगवान में हे नाथ सज्जनो चेत करो चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरित काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को लेतो रे, चेत हेत कीजिए हरि, श्वेत भय बार दुनियार रे नरी, चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, भगवान से करो सब छोड़ने की, सब तात्यता नहीं सब छोड़े, हे भगवान है प्रभु है, औरों को तो पता नहीं है, औरों को ख्याल नहीं है, सुनने को ये मिलती है, हमारी आज रोजीना कथा होती है, ख्याल करता है, उसी तरह हम बैठे कब चेत होगा, किस दिन लगेंगे इसमें सच्चे हृदय से भगवान में कब लगेंगे, कब दिन आएगा वो जिस दिन हम चेत करेंगे, अभी है अभी। तू नम यते मृत्युवत निश्चय सहाय विषय करो, सबसे फिर तो सब जगह मिलेगा, सब जगह विषय मिलेगा, उद्धार का मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि है उद्धार मौका केवल शरीर में है, जैसे 84 लाख में एक मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसे मनुष्य शरीर में एक सत्संगति लाभ के लिए, जैसे सब शिविर में उद्धार मुश्किल है, ऐसे आपके सब कामों में सत्संग मुख्य है, हरदम में मिलता तो चेत करना चाहिए, सावधान हो जाओ हरदम। अच्छा दिन पछा गया यो नारी से हेत, अब पिछता है क्या हुए सीरियस हो गई खेत, अच्छा दिन पछा गया यो नारी से हेत, अब पिछता है क्या हुआ सीरियस हो गई खेत, विश्वास सच्चे हृदय में भगवान में दे रो को हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं मैं। अरे अच्छी तो सर्दी बात है ना, इसमें उद्योग नहीं है, केवल याद करो, केवल याद रखो, याद याद केवल भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ परिश्रम नहीं पड़े, केवल याद रखो हे नाथ हे नाथ हे नाथ अच्छे तो स्मृति मात्र है ना, याद मात्र है हरदम। सावधान है ना, सावधान सावधानी साधना है, सावधानी ही साधना है, सावधान है ना। कबल तो मैं शरीर जा रहा है संसार, जैसे नींद नहीं समय सबलत में कोई क्रिया शुभ काम नहीं, कोई सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भैया, ऐसी बात है। करने वाला सुनने वाला सबके लिए है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी सब कर लिए, समय सुख फिर का बचता ना, बचता भी क्या हुआ, अभी समय है, सांस चलता है, आज टिमटिमाती है, सब में नए नए नए की दस्ती, आंख में जाएगी कुछ नहीं, अभी आंखों में दिख रही है मेरे मेरे लिए कुछ नहीं देखता, ऐसे आंख सुधा नहीं मिल जाएगा, दिखेगा आंख में कुछ नहीं, ऐसे ही दिन आंख मिल जाएगी, ये धन संपत्ति सब कुछ नहीं, सब मेरे नए नए नहीं किसी रास्ते, तो शरीर के रहते हुए श्वास चलते हुए आंख खुलते हुए चेष्टा कर लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान नाम जपो, उसको याद करो हे नाथ हे नाथ, पुकारो इकल रहना पड़ेगा, धना नि भूम से जाया गृह द्वारे धना शमशान देह से तायाम पदो को मार गए धर्मान हो सत जीव एक बड़े अकेला, मैं देख नरता मशाना में जावे तो डर लगे, रात्रि मशाना में जावे तो डर लगे, उसी मशान में चलना पड़ेगा, उसी मशान में चलना पड़ेगा, डरते हो मेरा दुख है, सच्चे देव भगवान है जो सदा के लिए निर्भर जाओगे, सदा के लिए निर्भर जाओगे, सदा के लिए एक भगवान में लग गए सदा के लिए निर्भर है, ऐसा मौका है बार, अभी सावधान जाओ सदा के लिए, नहीं तो ये दिन तो आवेगा ही, आपको भजन करो तो आवेगा, ध्यान करो तो आवेगा, नहीं करो तो आवेगा, पाप करो तो आवेगा, पुण्य करो तो आवेगा, ये तो आवेगा, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।